policji nie śmiecie. Kurwiliście mnie, to wam jadę. To było na nocną hardkorówkę iście. Freestyle'owego charaktera miało to być przyjście. Po chwili nie wiem skąd się śmiecie wzięliście. Do ucieczki mnie ruszyliście. Kurwy, bez ostrzeżenia do mnie zgadaliście. W międzyczasie oparami się nakiraliście. Jednej piące zwykli to byli zaś mogliście. Central Division razem się wspieraliście. Wszyscy ulicznego honoru dotrzymaliście. Więc to wszystko dla was, dzięki, dzięki. Nieba na policję jest u mnie na czarnej liście. Ile razy ping-ponga mi podbiliście. Z kieszeni słonika zrobiliście. W 100% tak wiem czego chcieliście. Bytońską drobę moją postać chcieliście. Dwie dziewiątki od 7 strzałów klatę. Ja teraz też przykładam do tego łapę. Albo chwilę, która kroczy z podziemnej ścieżki, ona nigdy nie zboczy. Bo to jest hardcore, kujący cię w uszy i oczy. Kręca tobie GG, baterijka czy pi. Kręca tobie G. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. I tak dalej, raz zabraknie amunicji. W imieniu swoim i wszystkich KUT policji. No się wątpię. 9, 9, 7, 7.